6. อตีตานาคตวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตและที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคลจักขายตนะมูลกนัย104อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดไม่เคยเกิดโสตายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในอรูปภูมิแล้วปรินิพพานจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่โสตายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้จักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและโสตายตนะก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาโสตายตนะของบุคคลใดจะเกิดจักขายตนะของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดเคยเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพพานจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้จักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและคานายตนะก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดจะเกิดจักขายตนะของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดเคยเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลและบุคคลเหล่าใดจะอุบัติในอรูปภูมิแล้วปรินิพพานจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่รูปายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้จักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและรูปายตนะก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดจะเกิดจักขายตนะของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดเคยเกิดมนายตนะและธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้จักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและธรรมายตนะก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดจะเกิดจักขายตนะของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่จักขายตนะมูลกนัยจบคานายตนะมูลกนัย105อนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดเคยเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปภูมิแล้วปรินิพพานคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่รูปายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้คานายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและรูปายตนะก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดจะเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดเคยเกิดมนายตนะและธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลและคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้คานายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและธรรมายตนะก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดจะเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่106อนุโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดเคยเกิดมนายตนะและธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้รูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและธรรมายตนะก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดจะเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่107อนุโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดเคยเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนา

ธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและรูปายตนะก็เคยเกิดรูปายตนะมูลกนัยจบมนายตนะมูลกนัย112อนุโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและธรรมายตนะก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่มนายตนะไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัติอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและมนายตนะก็เคยเกิดมนายตนะมูลกนัยจบปัจจณีกับบุคคลจักขายตนะมูลกนัย113อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดไม่เคยเกิดโสตายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาโสตายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจักขายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิดอนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดไม่เคยเกิดคานายตนะละรูปายตนะละมนายตนะละธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจักขายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิด114อนุโลมปุจฉาคานายตนะละรูปายตนะละมนายตนะของบุคคลใดไม่เคยเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิดปัจจณีกโอกาสจักขายตนะมูลกนัย115อนุโลมปุจฉาจักขายตนะในภูมิใดไม่เคยเกิดละปัจจณีกะปุคคโลกาสจักขายตนะมูลกนัย116อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดโสตายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสตายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดจักขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลในปัญจโวการภูมิโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จักขายตนะมิใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิอสัญญาสัตตภูมิและอรูปภูมิโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและจักขายตนะก็ไม่เคยเกิดอนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดจักขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลในกามาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จักขายตนะมิใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิอสัญญาสัตตภูมิและอรูปภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและจักขายตนะก็ไม่เคยเกิด

ปัจฉิมภวิกบุคคลในปัญจโวการภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่รูปายตนะไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัดอยู่ในสุทธาวาสภูมิและปัจฉิมภวิกบุคคลในรูปภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและรูปายตนะก็ไม่เคยเกิดรูปายตนะมูลกนัยจบมนายตนะมูลกนัย119อนุโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้บัดอยู่ในสุทธาวาสภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและธรรมายตนะก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่มนายตนะไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัดอยู่ในสุทธาวาสภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและมนายตนะก็ไม่เคยเกิดมนายตนะมูลกนัยจบอุปาทวารจบ